بیان کے دوران مقرر نے سامعین سے کسی عمل کی نیت کرنے کے لیے کہا تو سامعین نے آہستہ سے انشاء اللہ کہا، اس پر مقرر بولا کہ انشاء اللہ ڈھیلی ہے۔ یہ سن کر سامعین نے انشاء اللہ کی زوردار صدا لگائی تو اس پر کہا کہ یہ انشاء اللہ صحیح والی ہے، یا کہا یہ انشاء اللہ پتلی گلی والی ہے۔ اس پر سامعین نے قہقہ لگایا، کیا اس انداز سے انشاء اللہ کی توہین نہیں ہوتی؟ بظاہر تو توہین نظر آ رہی ہے اور یہ کلمہ کفر ہی لگ رہا ہے کہ اس میں لفظ انشاء اللہ کے ساتھ تمسخر کرنا پایا جا رہا ہے۔ جبھی تو سامعین نے بھی تو قہقہ لگایا، انشاء اللہ عز و جل کو ڈھیلی یا پتلی گلی والی کہنے میں بھی اس کی توہین ظاہر ہو رہی ہے، اگرچہ اس کی تعویل ممکن ہے کہ یہاں لوگوں کا انشاء اللہ عز و جل فقط ڈھیلی آواز میں کہنا مقرر کی مراد ہو۔ بہرحال وہ مقرر اس جملے سے توبہ کے ساتھ تجدید ایمان بھی کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔